أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن شره وشر أوليائه الكافرين والمنافقين والفاسقين والمشركين فممن ذوي الوجهين وممن في قلوبهم مرض ومن شر الجهل والجاهلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن لم يكن في قلبه الله فخصمه في الدارين الله. إلهي يا ربي، sana sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber-i Zişan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Âline, ashabına, ehl-i beytine, kıyamete kadar onların izinden giden Muhammed ümmetine sonsuz salat ve selam olsun. Ya Rabbi, bizleri küfrün ve kafirlerin şerrinden, fıskın ve fasıkların şerrinden, nifakın ve münafıkların şerrinden, şirkin ve müşriklerin şerrinden, cehlin ve cahillerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ı okuyan zihnini, aklını, düşüncelerini doğru bilgilerle dolduran, süsleyen, hak olan kitabın hak bilgisiyle ruhlarını, akıllarını, düşüncelerini süsleyen kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bize Kur'an-ı Azim'in ile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşamak, amel ettiği şekilde amel etmek, anladığı ve inandığı şekilde inanmak ve anlamak nasip eyle ya Rabbi. Muhterem inananlar, kıymetli müminler, aziz cemaatimiz, Zümer suresinin tefsirinden bahsediyor idik. Zümer suresi birçok hakikati imana rehberlik edecek, birçok hakikati işaret buyuran bir sure. Şöyle de diyebiliriz: Zümer suresi hakkı ortaya koyar, şirki ve şirkin dayandığı küfrün dayandığı, nifakın dayandığı, fıskın dayandığı batıl, yanlış, uydurma, vehimden ve nefsin arzusundan, aklın zannından ve nefsin arzusundan müteşekkil oluşan batıl bilgiyi reddeder. Allahu Zülcelal, hatırlayınız, Kur'an'a şöyle başladı. Zümer suresine: İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki. Biz sana bu kitabı doğru bilgiyle dolu bir şekilde indirdik. Talik manası veriyorlar. Diyorlar ki hak ile indirdik. Hiç alakası yok. Buradaki mana hak ile dolu, hakka götüren bir kitap indirdik. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, neden? Hakiki imanın temeli doğru bilgiden oluşur. Hakiki iman, yani gerçek imanın temelinde doğru bilgi vardır. Aklınızda, düşüncenizde yanlış inanç varsa, batıl inanç varsa, uydurma varsa, zan varsa, nefis varsa, yani nefsin arzusu olan heva var ise, İmanınızın temelinde imanınız batıl bir imandır. Allahu Zülcelal oraya işaret eder. bu ayeti celile ile gene Bakara suresinin ikinci ayetine Allah işaret eder. Hani diyordu ya, Elif Lam Mim, Zalikel kitabu la raybe fih. Bakın, işte bu kitap içinde şüphe olmayan bir kitaptır. Bakın, içinde şüphe olmayan bir kitap ne demek? İçi hak bilgiyle dolu bir kitap demek. Onun için Allahu Zülcelal kitaptan bahsederken daha Kur'an-ı Kerim'in başında, hemen başında Bakara suresinin ikinci ayeti celilesinde Kur'an-ı Azim'i bizlere tarif ederken Allahu Zülcelal zalikel kitabu la raybe fih. Bakın, işte bu kitaptır, içinde şüphe olmayan kitap. Ne demek? Öbür şekilde ifadesi nasıl? Ha, el kitabe bil hak. Hak ile dolu bilgiyle inmiş, gerçekle dolu bilgiyle inmiş kitap. Gerçekle dolu olan bir kitapta ne olmaz? La raybe fih. İçinde şüphe olmaz. Anlatabildim mi? O yüzden Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin ikinci ayeti celilesinde surenin hemen başında Kur'an'ı bize tarif ederken, anlatırken zalikel kitabu la raybe fih. İşte bu kitaptır, hakiki imana, gerçek İslam'a, geleneksel İslam değil, atadan, dededen, babadan görme yaşayış değil, efendim, hak olan dine rehberlik, kılavuzluk edecek, hakiki iman sahiplerine kılavuzluk edecek kitap bu kitaptır. İnsanları hakiki imana ulaştıracak kitap bu kitaptır ki la raybe fih, içinde hiçbir şüphe yoktur. Bakın, hakiki iman nasıl bir imandır? Hakiki iman içinde zerrece şüphe olmayan imandır. Eğer imanınızda şüphe varsa, inancınızda tereddüt varsa, Allah'a imanda, meleklere, kitaplara, peygamberlere imanda ve o imanı yaşamada tereddüt varsa, bakın, yaşamada diyorum, sade inanmayı demiyorum, yaşamada da tereddüt varsa hakiki iman elde edilmemiş demek. Çok geniş, çok anlamlı, çok önemli işaretler bunlar. Zaten hakiki mümin bellidir. Hakiki müminin imanında şüphe olmadığından tereddüt de olmaz. Bakın, değil mi? Eğer bir insan bir şeyi doğru bilirse nereden doğru bilir? Allah'ın kitabından. Allah'ın kitabından öğrenirse doğru bilir, doğru bilirse tereddüt etmez. Bakın, o yüzden Allah Azze ve Celle Hazretleri Teala ve Tekaddes bize zalikel kitabu la raybe fih, işte bu kitap ki içinde olma şüphenin olmadığı kitaptır. Yani hakiki imanınıza, hakiki imana ulaşmanıza vesile olacak yegane kitap bu kitaptır. Nedir bu kitabın özelliği? La raybe fih, içinde şüphe yoktur. İçinde şüphe olmayan bir kitap, yani bu Kur'an-ı Kerim ne yapar? İnsanları hüden, yolunu gösterir. Lil muttakîn, Allah'a gerçekten inanıp sakınanlara ne yapar? Rehberlik yapar. Demek ki Kur'an-ı Azim'in birinci amacı, gayesi insanın Allah'a dair, İslam'a dair, kitaba dair, peygambere tabi olmaya dair, inanmaya dair her türlü şüphesini ortadan ne yapmak? Kaldırmak. Çünkü şüphesi olan insan cahil insandır. Daha Allah'ın ne olduğunu, Muhammed Mustafa'nın ne olduğunu anlayamamıştır. Şüpheleri vardır, tereddütleri vardır. İşte yüce kitabımız Kur'an-ı Azim bizi bu şüphelerden, bu ikilemlerden, bu gelgitlerden, bu kararsızlıklardan kurtarmak için inmiş bir kitaptır. O yüzden Allah-u Zülcelal اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ biz sana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekle dost dolu bir kitap indirdik ki تَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ dini Allah'a has kılarak yaşayasın. Bakın ne dedik? Kitap insana yani Kur'an'a dayanan iman hakiki imandır. Kitabın amacı hakiki imana götürecek bilgiyi, ulaştıracak bilgiyi vermektir. Yani Kur'an'ın amacı insanı içinde zerrece şüphe olmayan, tamamıyla şirkten, fısktan, nifaktan arınmış, şüphe olmayan imana ulaştırmak. İşte diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana o zaman ayete yeniden tefsir verelim. Zümer suresi 2. ayet. Yani Allah şunu söylüyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, biz sana hakiki imana ulaşman için hak ile dolu, gerçekle dolu bir kitap indirdik. Hakiki imanın temeli doğru bilgidir. Doğru bilgi nereden alınır? Kur'an'dan alınır. O halde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı oku, bu Kur'an'ı iyi anla, hakiki imana ulaş. Nasıl ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Allah diyor ki ben sana hak ile dolu kitabı indirdim, o halde Allah'a dini yalnız Allah için yaşa. Veya şöyle meal verilir: ben sana hak ile dolu, gerçek bilgiyle, doğru bilgiyle dolu kitabı indirdim ki dini Allah'a has kılarak yaşayasın. Şimdi Zümer suresinin 2. ayeti celilesine şöyle bir soru soralım muhterem inananlar. Önemli bir soru. Allah-u Zülcelal Peygamberi Zişan'a, Efendimiz'e Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muhammed biz sana hak ile dolu bir kitap indirdik ki Allah'a dini has kılarak yaşayasın. Bakın hem kitabı veriyor hem de bir vazife veriyor, öyle değil mi? Kur'an'ı veriyor. Allah peygambere kitabı indiriyor. Ne diyor? İnna enzelna ileykel kitap. Biz sana Kur'an'ı indirdik. Sordu, nasıl bir kitap ya Rabbi? O dedi ki bilhak, gerçek bilgiyle dolu. İmana, hakiki imana seni kavuşturacak, ulaştıracak, seni şirkin, kafirliğin, münafıklığın, fasıklığın, her türlü pisliğinden, rezilliğinden temizleyecek, hakiki bir Müslüman yapacak bilgiyle dolu bir kitap Kur'an-ı Azim indirdik. Ne yapayım ben bunu ya Rabbi? Orada bir arada bir soru var. Bu kitabı bana indirdin, ben bu kitapla ne yapayım ya Rabbi? Ne yapayım? Zaman Allah-u Zülcelal bu kitabı indirdik ki تَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ Resulullah deyip yalnız Allah için yaşanan bir din yaşayasın. Yani İslami hayatın, namazın, orucun, ölümün, hayatın, ibadetin, duan, her şeyin Allah için olan, her şeyin Allah için yaşadığın bir din yaşayasın. Hazreti İbrahim Halilullah nasıl diyor? Estağfirullah. قُلْ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهِ. Peki ey İbrahim, benim namazım, ibadetim, duam, hayatım, ölümüm kim içindir yalnız? Yalnız yalnız Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Allah-u Zülcelal'e demiş olsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi sen bana içi doğrularla dolu bir kitap, Kur'an-ı Azim'i, efendim, Cevami'ul Kelim'i indirdin, bu aziz Furkan'ı indirdin, Niye indirdin ya Rabbi? Fe'budillaha muhlisen lehuddin. Dini yalnızca Allah'a has kılarak yaşayasın diye. Ya Rabbi, din Allah'a nasıl has kılınarak yaşanır? Soruyu soralım ayete. Şimdi tam sırası. Efendim? Din Allah'a nasıl has kılınarak yaşanır? Soru bu. Ha, cevap şu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana doğruyla dolu bir kitap gönderdik, Kur'an gönderdik. Kur'an'ı oku, iyi anla, Allah'ın ayetleriyle küfürden temizle. 1. Kafirlerden uzaklaş. 2. Fısktan temizlen. Allah'a itaat et. Fasıklardan uzaklaş. Bak, fısktan temizlenmiş. Artık diyelim ki içkiyi terk etmiş, namazını kılmaya başlamış. Daha fasıkla gezme. Onu da terk et. Onu da dost edinme. Ha, kötü de davranma. Onu da demiyor Kur'an. Efendim, şirkten temizlen. Neyle? Allah'ın ayetleriyle. Fısktan temizlen. Nifaktan temizlen. Ama en başta cehaletten temizlen. Çünkü Allah'ı bilmiyorsun. Kitabı bilmiyorsun. Din nedir? Ahiret nedir? Bilmiyorsun. Onu bir önce Kur'an'dan öğren ey Muhammed. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Allah'ın ayetlerini oku. Nefsini şirkten, nifaktan, fısktan temizlen. Fe'budillâhe muhlisen lehuddin. O zaman dini yalnız Allah için yaşa. Ha, demek ki muhterem kardeşlerim, kıymetli inananlarım. Bir insan Allah-u Zülcelal'in ifadesiyle, değerli inananlar, Allah'ın ifadesiyle, Rabbimizin ifadesiyle Kur'an'ı okumadan, şirkten, nifaktan, fısktan gerçek manada arınamaz. Allah Allah. Evet, Kur'an onu söylüyor. Evet, bu ayete böyle tefsir vermiş olduk. Yani İmanın temeli hak bilgidir. Hakiki imanın temeli hak bilgidir. Hak bilgi Kur'an'dadır. Hakiki iman sahibi bir insan ancak ve ancak Kur'an'la hakiki Müslüman olabilir. Bir Müslüman imanını batıl bilginin, yani yalan, yanlış, zandan, nefsin arzusundan oluşan bir bilgi üzerine kuramaz. Ne üzerine kurar? Kur'an'da ne yazıyorsa, Allah Resulü de dahil herkesin inanmak zorunda olduğu Allah'ın ayetleri üzerine kurar. Ondan sonra o Kur'an'dan öğrendiği şeylerle kendisini şirkten, nifaktan, fısktan arındırır. Ondan sonra yalnız Allah için dini yaşamaya başlar. Bakın, demek ki bir insan şirkten, nifaktan, fısktan, Kur'an olmadan arınamaz. Arınamadığı için de İslam'ı yalnız ve yalnız Allah'ın rızası için yaşamış olmaz, yaşayamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Evet. Ha, benim bu İslami bilgim yeter. Efendim, Kur'an'ı okumama gerek yok. Kur'an'ı okumadan da hakiki iman sahibi olurum diyen insan vallahi de yanılmıştır, billahi de yanılmıştır. Biz bu konuda bir ısrarda bulunmuyoruz. Hak neyse onu söylüyoruz. Yani insanlara ısrarla Allah'ın kitabını okuyun, okuyun diyecek halimiz yok. Ayet neyi söylüyorsa onu söylüyoruz. Evet. Dinini batıldan kurtarmak istiyorsan Müslüman, imanını şüpheden kurtarmak istiyorsan tek bir çaresi var. Nedir? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْدَ فِي İçinde şüphe olmayan Kur'an-ı Azim. Sen Kur'an-ı Azim'den uzak durduğun müddetçe imanında şüphe olmaya, tereddüt olmaya devam eder mi? Eder. Evet. Evet, evet. Onu söylüyor Allah-u Zülcelal. Diyor ki, dikkat et ey Muhammed, 3. ayet Zümer suresi, Dikkat et ey Muhammed, Allah katında makbul din halis olan dindir. Demek ki bir bulaşık din var, bir de halis din var. Evet. Nereden anlıyoruz muhterem inananlar, belli cemaatimiz? Allah diyor Ela billahi dinul halis. Allah için olan din halis dindir. Allah Allah. Halis derken, halis ne demek? Arınmış din. Bakın, arınmış din. Bulaşık din değil. Halis, ed-dinul halis lillahi teala. Ayeti tersten okuyalım. Halisü'd-dini billah. Bakın, gene aynı mani. Halisü'd-din illa lillah. Halis olan din yalnız Allah için yaşanandır. Allah katında makbul din yalnız Allah-u Zülcelal için yaşanan dindir. Bunu söyledik. Şimdi sohbeti dinleyen kardeşlerimiz halis din nedir o zaman diyeceklerdir. Söyleyelim. Çok basit bir cevap var. Şimdi kişide eğer şirk varsa Müslüman olabilir. Müslümanım diyebilir. İslam'ı yaşadığını düşünebilir. Bunların hepsi bir kenara. Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir. Kişi de eğer şirk varsa, nifak varsa, fısk varsa dini halis bir din değil demektir. Bakın, Zümer Suresi, Kur'an meallerinden araştıralım. Zümer Suresi ayet 3 diyor ki Allah için olan din halis dindir. Halis ne demek biliyor musun? Diyor ki فَلَمَّا خَلَسُوا نَجِيَّا diyor. خَلَسُوا نَجِيَّا. Şimdi Kur'an'da sıyrılıp kurtuldular demek. Sıyrılıp kurtuldular. Nereden? İşte efendim خَلَسُوا نَجِيَّا. Ha şimdi önce sıyrıldılar sonra kurtuldular. Bakın نَجِيَّا demiyor. Kurtuldular demiyor. Sıyrılıp kurtuldular. Şimdi dini şirkin, nifakın, Allah'a ortak koşmanın, ikiyüzlülüğün, fitneye fesata alet olmanın, Müslüman gibi gözükme hastalığı, Müslüman taklidi yapma hastalığından, efendim, fısktan, yani ibadetleri rahatlıkla terk etme ve efendim haramları rahatlıkla işleme, küçümseyerek işleme, hastalığından, fısktan kurtarmadan insan halis, dinini halis kılmış olmaz. Neden halis kılmış olmaz? Temizlemiş, kurtarmış olmaz. Şirkten, nifaktan ve fısktan. Sonra ayet şöyle devam eder. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah'tan başka bu dinini halis din yapmayan, yani şirke bulaşık bir din, nifaka bulaşık bir din, fıska bulaşık bir din yaşayanlar sonunda ne yaptılar biliyor musun? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah'ı bıraktılar. Ondan sonra kendilerine batıl dostlar edindiler. Dediler ki putlara, putlar için evet imanı hak kitaptan almazsan şirkten arınamazsın. Arınamazsan sonun ne olur? Putperestliğe kayarsın. İşte müşrikler de böyle olmuş. Kur'an'da ifade buyurduğu gibi Allahu Zülcelal'in putlara tapanlar dediler ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Biz bu putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Müşrikler niye tevhid inancından putperestliğe kaydı? Tevhidden şirke nasıl kaydı? Allah'ın hak ile dop dolu kitabını okumadılar. Şeytan onlara vesvese verdi. Müşrikler onları saptırdı, kandırdı. Dediler ki putlara taparak da Allah'a yakın bir kul olabiliriz dediler. Temelinde ne var? Kitabı okumadıkları için, tevhid düşüncesinden şirke bulaştılar. Sonra Allah-u Zülcelal'a işte çocuk isnat etti bazılar. Dedi ki efendim Allah çocuk edindi, haşa. Bazıları da melekler Allah'ın kızlarıdır dedi. Bazıları İsa haşa Allah'ın oğludur dedi. Allah-u Zülcelal diyor ki ben diyor istesem diyor benim bir sürü birbirinden güzel iyi kullarım var diyor. Yarattığımdan bir tanesini evlatlık edinirdim diyor. İsa'ya Musa'ya ne lüzum var diyor. Evet. Şimdi tabi لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا Allah bir çocuk edinmek isteseydi diyor لَسْتَكَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَى Dilediğinden birini Sübhane hayır ya Rabbi sen bundan münezzehsin هُوَ اللّٰهُ الْوَاهِدُ الْقَحَّارِ O her şeyiyle üstün tek olan ilahtır. Göğü yeri yarattı, geceyi gündüz üzerine sardı, gündüzü gece üzerine sardı. Güneşi ve ayı ne yaptı? Ey insanlar, sekkara şemse vel kamer. Işık olmasa ne oluyor? Meyveler yetişmiyor, efendim büyümüyor. Ha ne yaptı? Ve sekkara şemse vel kamer. Güneşi de ayı da sizin hizmetinize verdi. Küllün her ikisi de yecri li ecelin müsemma. Vakti gelen bir zamana kadar güneş de ay da ne yapıverir? Efendim dönmeye devam eder diyor. Ela huvel azizul gaffar. Dikkat edin. Odur üstün ve bağışlayıcı olan. Evet. Sizi bir nefisten yarattı. Bir kişi. Bütün insanlık bir kişiden yaratıldı diyor. Bütün insanlık. Sümme ceale minha zevceha. Onu yarattı, ondan da eşini yarattı. Bakın, yani Allah-u Zülcelal Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattı, Hazreti Havva anamızı da yaratıp yanına koydu değil. Hazreti Adem'i yarattı, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bir parça alıp kaburga kemiği derler. Rivayet bilemiyoruz. Yani temsildir bunlar. Bir parça alıp Hazreti Havva'yı yarattı. Yani kadın erkekten yaratılmış mıdır? Evet, yaratılmıştır. Yani Hazreti Havva, Hazreti Adem'den bir parça alınarak yaratılmıştır. Kim diyor bunu? Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sizi diyor annelerinizin karnında üç karanlıktan sonra yarattım. İşte o sizi öyle yaratan Allah, İşte odur sizin Rabbiniz. Gidip de tanımamazlıktan gelip de başka şeyleri ilah edinmeyin. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Fe enna tusrafun. Nasıl da ayrılıp sapıyorsunuz. Eğer Allah'ı inkar ederseniz, evet, eğer Allah'ı inkar ederseniz bilin ki ey insanlar, فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ Allah'ın size ihtiyacı yok. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Kullarının kafir olmasını istemez. وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer imanın, hakiki imanı ister, onu elde eder, kıymetini bilir, kulluk ederseniz Allah sizden ne yapar? Razı olur. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٍ وِزْرَى اُخْرَى Hiç kimse kimsenin ne yapmaz? Günahını çekmez. Yani namaz kılanla namaz kılmayana Allah aynı muamelede bulunmaz. Mümin olanla olmayana aynı muamelede bulunmaz ve hiç kimsenin günahını ne yapmaz? Çekmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve size dünyada işlediklerinizi ne yapar? Birer birer açıklar. Unutmayın ki Allah nasıl bir Rabb'dir? Kalplerin, sinelerin özünü bilen bir Rabb'dir. O Rabbinden insana bir zorluk gelip çattı mı, Rabbine yönelerek, pişmanlıkla, yardım dileğiyle yönelerek ondan yardım diler diyor Allah. Sonra Allah ona yardım edip durumunu değiştirdi mi, nesiye ma kâne yedû iley, kendine dua ettiği Allah'ı unutuverir. İşi bitti ya. İşte fasığın Müslümanlığı bu kadar. Allah'a sıkışınca dua eder. Allah'la işi bittiği zaman kime dua ettiğini unutur diyor. Ve ceale lillahi endâden, o sıkışıp tek yalvardığı Allah'ı unutup bu defa yanına başka ilahlar da katar. Sonra Allah'ın liyuzillâ sebîli, muhabbetini, nazarını, dikkatini Allah'tan başka şeylere de çevirir diyor. Sonra onun yolundan sapar. Sapınca biz de deriz ki temettâ bi küfrike kalîlen, azıcık o kafirliğin keyfini sür bakalım. Efendim, inneke mine sâbinler, sen ateş halkındansın. Sonra böyle bir kimse var, bir de şöyle insanlar var. Diyor ki emmen hüye kânitun ânâ el-leyli sâciden, gece kalkıp Allah'a dönen, ibadet eden, secdede ayakta olan, ahiretin azabından sakınan, Allah'ın rahmetini uman mı daha hayırlıdır? Evet. Yoksa yukarıdaki kimse mi? Tabii ki bu kimse ya Rabbi. Evet. Sonra şu geliyor. Kul hel yestevillezine yalemun vellezine la yalemun. Evet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette ki olmaz. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab, ancak ve ancak keskin akıl sahipleri, ince düşünen, gerçeği fark eden akıl sahipleri ne yapar? Bu sözlerden ibret alır, ibret alır, hakkı bulur, bilir diyor. Allahu Zülcelal bu sure-i celile ve diğer ayat-ı kerimeler yüzü suyu hürmetine bizlerden şirkin lekesini, küfrün, nifakın ve fıskın lekesini gidersin. Bize kitabıyla hak olan bilgiyi versin ve bize hakiki imandan doğan aşkı versin, hakiki imandan doğan aşkı versin, ondan doğan vecdi versin, ondan doğan gayreti versin ve bizi kendi razı olduğu şekilde ibadet eden kullarından eylesin inşallah. Taha ve Yasin, elhamdülillahi rabbil alemin, el Fatiha.